40% taniej. 8,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na Śląsku ponownie zanotowano najwięcej zakażeń koronawirusem. Dzisiaj resort zdrowia potwierdził w kraju 445 zachorowań. Prace nad ustawą o wyborach prezydenckich przerwane w Senacie do poniedziałku. Zgodnie ze zgłoszoną poprawką głosowanie miałoby być po zakończeniu kadencji prezydenta. We Francji są plany ratowania kin. Filmowcy mają dostać nawet 50 milionów euro pomocy. Kolejny dzień najwięcej zachorowań na koronawirusa notowanych jest na Śląsku. Dzisiaj w sumie w całym kraju było 445 przypadków. Po 17.30 o nowych 209 zachorowaniach poinformował resort zdrowia. Dorota Stabik sprawdzała, jak te liczby wyglądają na Śląsku. Badanie potwierdziło obecność groźnego patogenu u 87 osób, aż 55 nowych zakażeń wykryto u pracowników kopalń. Zarażenie koronawirusem potwierdzono także u mieszkańców powiatu rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego i pszczyńskiego. COVID-19 wykryto też u mieszkańców Bytomia i Rybnika, najmłodszy z nich ma rok. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci 11 zakażonych osób. Dwie z nich zmarły w województwie śląskim. To 81-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu. Łącznie w województwie śląskim zakażonych zostało 7414 osób, a 194 osoby zmarły. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Od początku epidemii koronawirusem w Polsce zakaziły się w sumie 22 tysiące osób. 1024 osoby zmarły, a ponad 10 tysięcy wyzdrowiało. Jeszcze nie wiadomo, czy w tym roku szkolnym wrócą normalne lekcje, powiedział o tym premier w wywiadzie dla kanału YouTube Matura to bzdura. Czy jeszcze w tym roku, w kolejnym tygodniu wrócimy na te 3 tygodnie, ostatnie tygodnie czerwca, czy nie, to wraz z panem ministrem zdrowia, z panem ministrem edukacji podejmiemy tę decyzję w ciągu najbliższego tygodnia, 10 dni. Szef rządu był też pytany, jak będą wyglądały egzaminy ósmoklasisty i maturalny. Na pewno wszystkie szkoły w dobry sposób przygotują odpowiednie dystanse pomiędzy uczniami, ale oczywiście ponadto będą dezynfekowane wszystkie sale, maseczki, ale maseczkę będzie można zdjąć oczywiście jak podczas pisania matury. Matury rozpoczną się 8 czerwca, egzamin ósmoklasisty 16. Jutro rano szef rządu i minister zdrowia mają poinformować o planach znoszenia kolejnych ograniczeń. Senackie komisje przerwały do poniedziałku pracę nad ustawą o tegorocznych wyborach prezydenckich. Dzisiejsze posiedzenie było kontynuacją obrad 3 komisji z ubiegłego tygodnia. Senatorowie zgłosili wiele poprawek, w tym wicemarszałkowie z Lewicy i Koalicji Polskiej, najważniejszą dotyczącą zmiany daty wejścia ustawy w życie na 6 sierpnia. To, co działo się w Senacie, śledziła Iwona Szczęsna. Poseł sprawozdawca Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zarzucił opozycyjnej większości senackiej złamanie umów i chęć opóźnienia wyborów. Na nie wiadomo jaki kalendarz, tylko dlatego, że kandydaci opozycji znów dołują w sondażach. Wstyd! Senator Michał Kamiński z Koalicji Polskiej PSL wyraził obawę o możliwość unieważnienia wyniku wyborów i zwrócił się o opinię do konstytucjonalistów. Czy ktokolwiek te wyniki wyborów, które są przed nami, będzie mógł podważyć w oparciu o to, że są one niekonstytucyjne? Eksperci powiedzieli, że na odpowiedź potrzebują czasu i przewodniczący komisji ogłosił przerwę do poniedziałku. 3-dniowe posiedzenie Senatu rozpoczyna się również w poniedziałek. Konwent seniorów zdecydował, że ustawa o organizacji wyborów prezydenckich będzie drugim punktem porządku obrad. Poinformował o tym na jednym z serwisów społecznościowych wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Scenariusze ratowania kinematografii mają francuskie władze. Pandemia, która można powiedzieć do tej pory była bardziej znana z filmów, spowodowała ogromną finansową wyrwę w kasach kin. Nasz korespondent w Paryżu Marek Brzeziński opowie o planie ich ratowania. Minister kultury Frank Rister w czasie spotkania z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Kinematografii obiecał odszkodowanie z kasy państwa w wysokości 50 milionów euro przeznaczone dla przemysłu filmowego. Będzie ono wypłacane od 1 czerwca. Frank Rister jest też optymistą co do uruchomienia sal kinowych już w lipcu. To oczywiście jest pytanie o to, jak ograniczyć nadmierną frekwencję, o zachowanie dystansu na widowni i o noszenie maseczek. Warunki sanitarne pozwalają pozwalające na uruchomienie sal kinowych są badane przez Ministerstwo Zdrowia. Okazało się przy tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe, wbrew nadziejom wyrażanym przez prezydenta Emmanuela Macrona, nie pośpieszą kulturze ze wsparciem finansowym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Piłka na początek, bo właśnie kopią w Niemczech, ale i będą grać po raz pierwszy po lockdownie w kraju. W Bundeslidze trzecia kolejka po restarcie i dziś absolutny hit. Wicelider tabeli Borussia gra od 18.30 w Dortmundzie z prowadzącym w stawce Bayernem Monachium. W składzie gospodarzy Łukasz Piszczek, gości Robert Lewandowski. Wynik tego spotkania podamy w serwisie po 21.00. Wtedy będziemy już po pierwszej połowie meczu w Legnicy. Miedź spotka się z Legią w ćwierćfinale Pucharu Polski. Faworyta wskazać łatwo, ale pomocnik gospodarzy Jakub Łukowski, świętujący wczoraj 24 urodziny, głowę nosi wysoko. Gramy z najlepszą drużyną w Polsce, teraz tak można powiedzieć, bo są na pierwszym miejscu, ale na pewno się nie boimy, się nie cofniemy przed Legią i chcemy, żeby trzy punkty tutaj zostały i przechodzimy do następnego etapu gry. Przypominamy Państwu i Kubie Łukowskiemu, że w Pucharze Polski gra się systemem play-off i za wygraną trzech punktów się nie przyznaje. Wie o tym na pewno trener Legii Aleksander Wukowicz, który informuje, że jego podopieczni przystąpią do meczu z Miedzią osłabieni, zwłaszcza na pozycji numer jeden. Na pewno nie będziemy mogli korzystać w bramce ani z Cieźniaka, ani z Majeckiego na mecz z Miedzią. Poza tym też po drobnym urazie wraca Luis, Szocha i Arvidas Novikovas też nie będzie brany pod uwagę na ten mecz, jak i Maciej Rosołek. To są, no powiedzmy, dwie najświeższe kontuzje. Początek meczu w Legnicy o 20.10. Jutro tę samą stawkę Stal w Mielcu spotka się z Lechem Poznań. To jeszcze o Formule 1. Dmitrij Mazepin, rosyjski miliarder o białoruskich korzeniach, przymierza się jakoby do przejęcia pakietu większościowego w ekipie Renault. Pisze o tym La Gazzetta dello Sport, którą ciężko nazwać dziennikiem brukowym. Gazeta informuje, że Mazepin senior chce w ten sposób spełnić marzenie swojego syna. Nikita Mazepin z powodzeniem ściga się w azjatyckiej Formule 3 i łatwo się domyślić, co jest jego sportowym marzeniem. Tatuś w każdym razie chce mu uchylić nieba. A znów o sporcie, jak wspominaliśmy, za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotne deszcze na północnym zachodzie, lokalnie na wschodzie również burze. Będzie przeważnie od 18 do 21 stopni, a chłodniej nad morzem, Podhalu i Podkarpaciu od 15 do 17. Tej nocy dość pogodnie, przelotny deszcz tylko na wschodzie kraju, a na południowym wschodzie początkowo również burze z porywistym wiatrem. Na termometrach będzie od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że wybierając Toyotę wspierasz polską gospodarkę? Tak, bo to właśnie tu w Polsce nasze fabryki zatrudniają blisko 3000 osób i produkują najnowocześniejsze elektryczne napędy hybrydowe, silniki spalinowe i skrzynie biegów. A teraz, spędzając wakacje w Polsce, wspierasz także naszą turystykę. Skorzystaj więc z unikalnej oferty Toyoty. Jedź nad polskie morze, w góry lub w inne piękne miejsca w całym kraju nową, niezawodną i rodzinną Toyotą Corollą już od 67 900 zł. Więcej na toyota.pl. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób.

Według teorii nieoznaczoności Heisenberga nie można jednocześnie sprawdzić prędkości i położenia elektronu. Rzeczywistość nie jest do końca poznawalna. Dlatego właśnie utwór z albumu Unknown Pleasures, mojego ulubionego Joy Division. Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Michał Migała z tej strony. Będziemy ze sobą od 19 do godziny 23 w klimacie zimnej fali elektro, alternatywy, być może też synthpopu. Zobaczymy. Jedną z ikon rockowego, alternatywnego grania jest na pewno Hugh Cornwell z The Stranglers. Tutaj w nieco południowej, latynoskiej wersji swojego hitu, który państwo bardzo dobrze znają. Listos! Teledysk do tego utworu The Stranglers był bardzo brytyjski, tak jak akcent wokalisty. I pozostaniemy jeszcze na wyspach. Są takie melodie, które absolutnie bezpośrednio wrzynają się w głowę i na pewno te takty syntezatora, które państwo za chwilę usłyszą, do takich melodii należą. Ja może nie będę mówił nazwy zespołu, po prostu Alison, moje i Don't Go. Seated, walked into

ciężko czasem go zrozumieć. A teraz już The Smiths z niezaprzeczalnym faktem, który jest w tytule piosenki Some Girls Are Bigger Than Others. Smiths na pewno mają swoich zdecydowanych fanów i antyfanów. Morrissey, no mówiąc delikatnie, ma wymagania, o czym przekonała się również polska publiczność na koncercie The Smiths w Stodole. A my będziemy utrzymywać się w tym delikatnym klimacie lat 80. nowej i zimnej fali. Jeśli mają Państwo jakieś propozycje, wrażenia, to proszę pisać na adres michal.migala@polskieradio.pl. To mój mail osobisty. A teraz już troszeczkę namieszam. Electric Six i Danger High Voltage. When we touch, danger. praktycznie każdy utwór Electric Six był kontrowersyjny. Ten utwór również był kontrowersyjny. Danger High Voltage. A przed nami Szelma Łotr Łajdak, czyli Just a Rascal, i to nie będzie hip-hop. To jest grime. Stressing the brain, complain to the max. I'm gonna search for big money stacks. Top 10s on platinum plaques. Ain't got no need for a chain of attacks. I'm a root wet and gargan that. Got this game in my hand like that. Got this game in my hand, be cool. Unstoppable, make up where relax. I take teeth for the jewels and jacks. We make money off album tracks. Come in our face, it let's all face facts. Maybe perhaps some tracks. What's that, but I'm invisible to all foolish fake is cat. Yo, maybe perhaps some of that. Stressing the brain, complain to the max. Stressing the brain, complain, but I know. Gotta get money, gotta get a lot of gold. No less than a G for a show. Ain't got no love for a hack or a home. Do things like flings with girls on the low. I get around new ways in the go. And I know I get around new ways in the rush. Can't stop me, I won't ever hush. Street MP, I make my rock blush. When it comes to the crux, we flush. Putting in a track, shit, cook, shit, get blush. I thought busters, life been rough. Gritty, shitty, life ain't been too pretty. Far from buff. So now I'm off to the elegant stuff. So you can try anything you want, I definitely don't mind. Definitely got my team, I definitely know your face. So don't jump out of your prime, I'll definitely put you in your place. Yeah, definitely a hustle black, definitely I grow. So you can try anything you want, I'll definitely just blow. Definitely got my sword, definitely really smart. So don't take talking like your brat, I'll definitely get blown. Listen, definitely a hustle black, definitely I fly. So you can try anything you want, I'll definitely just sigh. Definitely know I'm real, I definitely know you ain't. So no time be no devil, cause I'm definitely no saint. Definitely a hustle black, definitely I win. So you keep taking this real job, I'll definitely just grin. You definitely can't have heard, you definitely couldn't know. Don't talk like you're on top, I'll leave you definitely below. To tylko Łajdak. Grime prosto z Wielkiej Brytanii i to jest grime, nie hip-hop. Pozdrawiam fanpage wychowany na Trójce, żeby nie było tutaj zarzutów. A następny utwór to synthpopowa grupa z lat 80. Visage w utworze Face to Grey. Ten utwór przerobiła potem córka Ozziego Osborna, Kelly Osborne, i o dziwo udało jej się to. Ale może lepiej posłuchajmy oryginału. Devenir un gris. notes, j'entends les notes d'une chanson lointaine. Sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne puisse aussi longue. Francuszczyzna bardzo pasuje do tych miękkich, syntetycznych brzmień lat 80. A ja przypominam maila, na którym można słać zapytania, wrażenia, propozycje. michal.migala@polskieradio.pl. A słuchają Państwo oczywiście Trójki. Na tegoż maila przychodzą już wiadomości, na które odpowiem. A jeśli chodzi o następny utwór, to jego głębie poznałem bardziej podczas oglądania filmu Fear and Loathing in Las Vegas, czyli po polsku Las Vegas Parano, kiedy Hunter Thompson, grany przez Johnny'ego Deppa, przeniósł się do klubu Matrix do roku 1965 podczas kwaśnego lata. Przed Państwem Jefferson Airplane i Somebody to Love. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. Love. jest moc. Dosia napisała na mailu: są hipisy, owszem, są Jefferson Airplane. To było. A utwór, który za chwilę usłyszymy, oryginalnie wykonywał David Bowie, ale tę wersję, która za chwilę zabrzmi, lubię nawet bardziej. Lubię bardziej na pewno głęboki głos Petera Murphy'ego, który jakiś czas temu udowodnił, że rock'n'rollowy styl życia w stylu gotyckim dalej go obowiązuje. Wdał się w bójkę na własnym koncercie i z własnego koncertu w Sztokholmie został wyrzucony. Przed państwem Bauhaus w utworze Ziggy Stardust. Bauhaus i Ziggy Stardust. Pobądźmy troszeczkę w tej zimnej fali, w stylu nieco gotyckim, ale przede wszystkim właśnie zimnym, i przenieśmy się do Puław. W ogóle południowo-wschodnia Polska w latach 80. naprawdę wydała z siebie parę dobrych zimnofalowych kapel. Takich jak właśnie Siekiera, która za chwilę zabrzmi w utworze Bez końca. Ja pamiętam swoje dzieciństwo i świat, który właśnie wydawał się nieskończony. Świat, który rozpościerał się poza bazą transportową na ulicy Sokołowskiej w Warszawie. Bazą transportową, którą kiedyś opisał Marek Hłasko. Ale to już zupełnie inna historia. Tymczasem Siekiera. We'll be right back. wojna. Wojna i nie. Miłość, miłość jak krew, zatruta przez słowa. Życie, życie to tylko chwila. Przed nami jest noc, przed nami jest świat, przed nami jest świat. Zimno, a raczej było zimno, siekiera i bez końca, a będzie psychodelicznie. Przygody kowboja z kaktusem przedstawi Jędrzej Kodymowski z apteki. Za chwilę serwis i następna godzina z Trójką i ze mną. Zapraszam. Opowiem wam historię o kowboju, który w prerii jadąc na rumaku swoim poczuł suchość w swoich ustach i miłości dawnej ze. Więc zatrzymał się na chwilę, by kaktusa sobie zjeść i niestety kaktus trafił, co zupełnie inny jest. A w pejotlu taka siła, że kowboja odmieniła. Fascynacji doznał światem psychodeli kowbojna. Nawet obraz, który widzi jakiś inny teraz jest. Rzucił kolty, puścił konia na gitarze, zaczął grać. Wysłał Mary gdzieś na rancho, do starości spokój mieć. Co roku do kaktusa wrócić znów.